kali ndo ula nyama ya kweli nimeamini. Bimsela kapuku sina kitu utanipendea nini? Sina dola tu nina chenchi we utanunua nini? Hata mbele za watu una haibu ukiongozana na mimi. Eti mwili unakutu sijajua kuoga mie. Sipendezi mpaka siku kuu vipi nikufuatilie. Kichwa ni mabutu ndio levo zangu mie. Wangu dua la kuku wewe mwe vipi likupate. Sina Facebook wala Twitter, na mbwembwe za Insta WhatsApp sijafika. Yangu ya kidole sipigi picha Facebook, Twitter, na mbwembwe za Insta WhatsApp sijafika. Yangu ya kidole sipigi picha yeah. Unga unga mwana na unga unga sielewi. Unga unga dili zote zimekwama. Unga unga sielewi. Unga unga zimekwama. Unga unga sielewi. Kama riziki sitoi mimi, tutapata ukiamini. Hata kwa mkeka tulale chini wewe. Tupendane kama pacha tuleamini. Kwa mwingine nitake nini? Mkali ya ini ni wewe. Mwenzako sina mahitaji yako we. Nimekupenda we nipende tu. Ne huruma mtoto mwenzako we. Nimekupenda we nipende tu. Sina Facebook wala Twitter, na mbwembwe za Insta WhatsApp sijafika. Yangu ya kidole